จ้าองค์ไปตัดนะพระภิกษุทั้งหลายว่าอยู่คนเดียวก็ให้เหมือนกับอยู่หลายคนอยู่หลายคนก็ให้เหมือนกับอยู่คนเดียวไม่ได้ยินมั้งนั้น ครับอาจารย ์ได้ยินหรือเปล่า ได้ยินครับ อยู่คนเดียวก็ให้เหมือนกับอยู่หลายคนอยู่หลายคนก็ให้เหมือนกับอยู่คนเดียวอยู่หลายคนก็มาอยู่คนเดียวก็หมายความว่าไงก็หมายความว่าก็ต่างคนต่างก็สำรวมกายวาจาต่างก็ปฏิบัติทำความเพียรไปผู้คนจะทำอย่างไรจะพูดอะไรก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์นะคือไม่สนใจส่วนอยู่คนเดียวก็มันก็อยู่หลายคนหมายความว่าไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความสะดุ้งไม่ว่าเวลากลางวันหรือกลางคืนเพราะเหมือนกับรู้สึกว่าอยู่กับคนหมู่มากธรรมดาคนเราเมื่ออยู่คนเดียวก็จะมีความกลัวมีความระแวดระวังไม่มั่นคงแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กันหมู่มากๆนี่ความมั่นอกมั่นใจก็มีนั้นอยู่คนเดียวก็เหมือนกับอยู่หลายคนก็คืออยู่ด้วยความรู้สึกมั่นอกมั่นใจไม่กลัวไม่มีความหวาดสะดุ้งอยู่หลายคนก็เหมือนกับอยู่คนเดียวทำความเพียรของตนไปไม่คิดจะไปคลุกคลีกับใครแล้วก็ไม่เอาถ้อยคำไม่เอาวาจาของใครเอามาเป็นอารมณ์พวกเราก็ให้รักษาใจหรือทำตัวแบบนั้นในเวลาอยู่กันหลายคนนะก็ให้ทำตัวมันก็เราอยู่คนเดียวทำความเพียรของตัวไปบางทีใจมันก็อยากจะออกไปคุกคีนะกับผู้คนก็ให้มีความระมัดระวังถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ไปคุกคีกับใครศึกษาปฏิบัตินะศึกษาที่กายกับใจของเรานี่แหละอ่านกายอ่านใจของเราก็มีให้เห็นให้เรียนรู้ตลอดเวลาไม่ว่ายามสุขหรือยามทุกข์ไม่ว่ายามปกติหรือว่ายามมีอุปสรรคต้องพยายามตามดูรู้ใจของเราโดยเพราะใจที่มันอยากจะออกไปพูดคุยสูงสิงนะกับผู้คนโดยเพราะเวลาอยู่คนเดียวมันจะรู้สึก เบื่อรู้สึกอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศอยากจะส่งจิตออกนอกเพราะอย่างที่พูดเมื่อวานว่าอยู่คนเดียวนี่มันความคิดนี่มันจะคอยเล่นงานเราเขาจึงสอนว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดความคิดมันจะคอยเล่นงานความคิดฟุ้งซ่านนี่แหละหรือความนึกคิดไปในทางกามความนึกคิดไปในทางพยาบาทความนึกคิดไปในทางเบียดเบียนกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนะก็คือพูดง่ายคือไอ้ความคิดไปในทางอยากได้อยากมีอยากครอบครองความรู้สึกอยากจะผลักไสออกไปมันก็คอยรบกวนจิตใจเราเวลาเบื่อเวลาเซ็งเนี่ยมันก็มีความรู้สึกอยากจะหลุดไปจากสภาพเช่นนั้นมันก็ผลักให้เราไปแสวงหาอารมณ์ใหม่อารมณ์ใหม่ๆก็เช่นการพูดการคุยหรือว่าการเสพอันนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันดูมันไปนะแต่ว่าอย่าตามมันส่วนใหญ่เรามักจะตามความคิดความคิดมันสั่งให้ทำอะไรก็ตามมันไปอยากให้ไปคุกคีไปพูดไปคุยไปสนุกสนานก็ไปอยากไปเสพไปเล่นมันก็ไปเราต้องหน้าที่เราคือดูมันไปมันก็ธรรมดานะความคิดมันก็จะคิดร้อยแปดห้ามไม่ได้บางทีก็คิดดีบางทีก็คิดไม่ดีธรรมดามันไม่ใช่มันจะคิดแต่เรื่องดีอย่างเดียวคิดในเรื่องไม่ดีมันก็มีหรือว่าคิดไปในทางที่อยากทุกทีอยากพูดอยากคุยมันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าเราก็อย่าตามมันไปดูมันไปอันนี้เรียกว่าให้ระวังความคิดหรือว่ามันคิดฟุ้งซ่านในเรื่องอื่นคิดจนอยู่นิ่งไม่ได้ถ้าใจฟุ้งซ่านแล้วมันอยู่เฉยไม่ได้แล้วนั่นการอยู่คนเดียวท่ามกลางคนหมู่มากนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันมีแรงผลักจะให้ออกไปคุกคีพูดคุยแล้วก็มีแรงดึงด้วยนะคนหนึ่งก็อยากจะดึงเราไปเหมือนกันอยากจะดึงเราไปพูดไปคุยใจเราก็อยากจะออกไปพูดไปคุยไปคุกคีส่วนคนอื่นก็อยากจะดึงเราไปเพื่อไปสนทนาพาทีเราก็ต้องมีความรู้จักยับยั้งชั่งใจหรือว่ามีต้องมีวินัยในตัวเองอยู่ที่นี่มันเราก็ไม่ค่อยมีระเบียบอะไรมากมายก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองถ้าเป็นที่อื่นนี่เขาเรียกว่าเขาเข้มงวดอย่างบางสำนักนี่พอฉันเสร็จนี่ก็ให้เข้ากุฏิไปเลย ข้ามคลุกคลีถ้าเห็นภาพไปคลุกคลีกันก็พลาดโทษนะครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งครั้งที่สามอาจจะไล่ไปเลยอันนี้ก็เข้มงวดอีกแบบนึงก็ให้มาปฏิบัติรวมหมู่เช้าจนถึงเย็นไม่ให้อยู่ในกุฏิแต่ว่าต้องมาปฏิบัติให้เห็นกันบางวันนี่เริ่มแต่ตี 2เลยนะเรียกว่ามีการบังคับมีการควบคุมก็แล้วแต่จุดเน้นของแต่ละสำนักแต่ว่าที่นี่เราไม่มีการไม่มีข้อวัดหรือว่าข้อบังคับแบบนั้นก็เรียกว่าให้แต่ละคนดูแลตัวเองสมัยที่อยู่กับมาบวชกับหลวงพ่อเขียนใหม่ๆนี่ท่านก็ให้ต่างคนดูแลตัวเองสมัยก่อนสุขตัวก็มีพระไม่มากจำภาษาแรกก็มีพระแค่7มีเนร2ฉันเสร็จก็ต่างคนก็แยกย้ายไปที่กุฏิแล้วก็ปฏิบัติกันก็ไม่ต้องเที่ยวเข็นอะไรมากมาเจอกันอีกทีก็ตอนมันมีฉันเพลด้วยแล้วมาเจออีกทีก็ตอนทำวัดเย็นไปเลยหลวงพ่อท่านก็ไม่เคี่ยวเข็นอะไรมากสมัยที่หลวงพ่อคำเขียนท่านไปปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนก็ไม่ค่อยมีระเบียบอะไรมากแต่ว่าทุกคนก็รู้หน้าที่ก็ตั้งใจปฏิบัติเวลาฉันเสร็จก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติแต่ว่าหลวงพ่อเทียนท่านก็คอยดูนะคอยดูคอยเดินตามกุฏิแต่ก็ไม่ได้ทำประจำทุกคนก็มีความรับผิดชอบพยายามเลี่ยงการคลุกคลีอย่างหลวงพ่อคำเขียนท่านเล่าว่าเวลาจะไปอาบน้ำท่านก็จะคอยเลือกเวลาที่ไม่มีคนสมัยก่อนอาบน้ำก็ต้องอาบน้ำในบ่อในลำห้วยก็เหมือนสุขโตนะสมัยก่อนนี่เวลาอาบน้ำก็มาอาบน้ำกันที่สะพานสมัยก่อนสะพานเนี่ยก็จะมีท่าก็มาอาบน้ำกันตรงนั้นอันนี้เป็นธรรมดาสมัยก่อนไม่มีมอเตอร์ไม่มีเครื่องสูบน้ำชนิดที่เรามาอาบน้ำกันในกุฏิถึงเวลาก็ต้องมาลงมาอาบน้ำที่ท่าน้ำที่วัดป่าพุทธยางเหมือนกันพอเวลาได้เวลาส่งน้ำหลวงพ่อเขียนท่านก็จะเลือกเวลาไม่มีคนท่านก็ถึงค่อยไปส่งพระหลายรูปก็ทำอย่างนั้นกันอันนี้ก็เป็นความมีวินัยโดยที่ไม่ต้องมีข้อบังคับ หลายสำนักก็มีข้อบังคับอย่างเช่นปฏิบัติแม้กระทั่งของฝ่ายคารวาสไปปฏิบัติ10วันเก็บโทรศัพท์ต้องให้ปฏิบัติด้วยกันทำอะไรด้วยกันหลายคนก็ชอบแบบนั้นนะเพราะว่าคุมตัวเองไม่ค่อยได้หรือปล่อยอิสระก็ทำตามใจที่นี่มันก็คล้ายๆแบบนั้นคือปล่อยอิสระนะให้แต่ละคนรับผิดชอบตัวเองเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะบางคนก็ต้องการการเที่ยวเข็นนะเพราะว่าอินทรีย์อ่อนการปฏิบัตินี่มันก็จะได้ผลหรือไม่ก็ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ด้วยถ้าอินทรีย์อ่อนอินทรีย์ก็หมายถึงนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือพละห้าก็ได้ถ้าอินทรีย์อ่อนนี่ก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมคอยผลักดันคอยเขี่ยวเข็นหรือคอยกำกับแต่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าแล้วนี่มันก็สามารถที่จะปฏิบัติตัวคนเดียวได้ไปทุดงในป่าไปที่ไหนก็มีความพอใจเพราะว่าได้มีความสงบสันโดษไม่มีใครมาวุ่นวายรบกวนการปฏิบัตินะพวกเราก็อยากให้มีใจน้อมไปทางนั้นอย่างที่ส่วนเมื่อกี้นี่การนอนการนั่งในที่อันสงัดการนอนนี่อาจจะสงัดแต่การนั่งบางทีก็ไม่สงัดนะเพราะว่าการนั่งในนี้เหมือนกับการเป็นชีวิตประจำวันพออยู่ด้วยกันหลายคนก็ถึงแม้เวลานอนจะนอนคนเดียวได้รับความสงบสงัดแต่ว่าเวลากลางวันก็อาจจะหาช่องมาคุกคลีกันมันก็การนั่งก็ไม่สงัดนะนอนสงัดแต่นั่งไม่สงัดเพราะว่านั่งพูดคุยกันอันนี้เราก็ต้องพยายามนะกำกับตัวเองให้ได้อยู่คนเดียวก็เหมือนกับอยู่หลายคนเราไม่มีความสะดุ้งกลัวมีความมั่นอกมั่นใจอยู่หลายคนก็มันก็อยู่คนเดียวเราก็อยู่ด้วยความสงบนะไม่เอาการกระทำคำพูดของใครมารบกวนจิตใจใจไม่กระเพื่อมเห็นอะไรก็ตามได้ยินอะไรก็ตามนะใจก็เปิดปกติบางคนพูดไม่ถูกหูทำไม่ถูกใจเราก็สงบได้นะปล่อยวางใจไม่กระเพื่อมอันนี้เรียกว่าอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาแต่ที่จริงก็เป็นเรื่องของการสำรวมอินทรีย์นั่นแหละอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรการสำรวมอินทรีย์ก็หมายความว่าการที่รักษาใจไม่ให้อกุศลครอบงำไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสพูดง่ายคือรักษาใจให้ปกติเมื่อมีผัสสะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีเวลาที่จะอยู่วิเวกได้ก็จะดีเพ ราะมันเป็นการฝึกให้เราอยู่กับตัวเองฝึกให้เรารู้จักรับมือกับนิวรณ์ต่างๆที่เข้ามาความเบื่อความเซ็งความแรงก็ตามคนเราธรรมชาติคนเรามักจะหนีโดยเพราะเป็นคารวะนี่มันจะมีทางหนีได้เยอะสมัยผมเป็นคารวะเวลาไปปฏิบัติธรรมนี่มันก็ปฏิบัติธรรมไม่ค่อยได้เพราะว่ามันจะหาช่องหนีอยู่เรื่อยแวบไปโน่นแวบไปนี่รวมทั้งการพูดคุยด้วยบางทีตั้งใจว่าจะปฏิบัติ 4-5 วันที่ทำไม่ถึงไม่ครบก็เลิกละกลับบ้านดีกว่าก็เลยต้องมาบวชที่บวชนี่ก็เหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าต้องการที่จะให้อาศัยผ้าเหลืองอาศัยวินัยพระนี่คอยบังคับเพื่อจะได้ปฏิบัติเพราะรู้ว่าถ้าปฏิบัติในเทศคารวาสนั้นก็คงจะหาช่องหาทางหนีหาทางหนีจากตัวเองหาทางหลบทางเลี่ยงคือความคิดมันก็บอกว่าปฏิบัติทำได้ดีแต่ว่าใจมันก็ไม่เอาด้วยบ่อยครั้งก็ไม่เอาด้วยแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งใจมันก็แย่ใจมันก็เกิดความรู้สึกเหนื่อยล้าเกิดอาการฉุนเฉียวกระทบง่ายอยู่ไม่เป็นที่นอนก็หลับยากใจฟุ้งซ่านใจมันก็ต้องการพักแต่ว่ามันก็ไม่อยากอยู่กับที่มันก็อยากจะออกไปล่อนไปนั่นล่อนไปนี่เหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่ามันอยู่กับที่ไม่ได้กระสับกระส่ายนี่ว่าเสียศูนย์ก็เลยคิดว่าเนี่ยต้องมาฝึกสมาธิทำใจให้สงบแต่ก็รู้ว่าถ้าหากว่าจะปฏิบัติทำสมาธิมันคงจะในถ้าทำในรูปคารวะนะก็คงจะทำไม่สำเร็จเพราะไม่มีวินัยก็เลยมาบวชอาศัยวินัยพระอาศัยผ้าเหลืองนี่คอยบังกำกับควบคุมเพราะว่าถ้าบวชแล้วจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้จะล่อนไปนี่ล่อนไปนั่นก็ไม่ได้ต้องอยู่กับที่จะไปดูหนังฟังเพลงก็ทำไม่ได้ยิ่งถ้าอยู่ในสำนักที่เขาเข้มงวดเรื่องการปฏิบัติก็ทำให้เราต้องหันมาอยู่กับตัวเองต้องหันมาสู้กับตัวเองการปฏิบัติก็คือการที่เราต้องมาเผชิญหน้ากับตัวเองการเผชิญหน้าตัวเองมันทำให้เราต้องหาทางจัดการกับความคิดจัดการกับนิวรณ์ต่างๆไม่ใช่หนีมันหรือไม่ใช่ทำตามมันต้องมาเผชิญกับมันก็เรียกว่ามาเผชิญทุกข์นะก็พอเรารู้วิธีปฏิบัติก็ทำให้เราสามารถจะรับมือกับนิวรณ์ต่างๆได้ไม่ว่าความเบื่อความง่วงความเซ็งความหงุดหงิดก็ค่อยเรียนรู้วิธีที่จัดการกับมันจะอยู่กับความเบื่อยังไงใจไม่ทุกข์ก็หยุดก็ค่อยเรียนรู้ไปความหงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วก็รู้จักวางมันตอนหลังนี่มันมีความรู้สึกจากเดิมอยากจะคลุกคลีก็กลายเป็นว่าไม่อยากคลุกคลีบางทีสุดตรงขั้นว่ามีคนมาหาก็ไม่ชอบ โยมพ่อโยมแม่มาเยี่ยมก็รู้สึกหงุดหงิดไม่ชอบเพราะว่าขัดขวางรบกวนการปฏิบัติอันนั้นมันก็สุดตรงไปทางนี้ต้องให้กลางๆนะคือว่าความคุกคลีก็ไม่ได้อยากคุกคลีแต่ถ้ามีใครอยากจะมาหามาพูดมาคุยก็ไม่ได้รังเกียจไม่ได้ผักใสก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในระหว่างสนทนาไปด้วยรักษาใจให้เป็นปกติในระหว่างการสนทนาไม่ได้เคร่งนะแต่ก่อนเวลาสนทนาคนนี่ก็รู้สึกว่ารบกวนการปฏิบัติเราก็ครึงนิ้วไปด้วยครึงนิ้วไปด้วยใจก็อยู่การครึงนิ้วเขาพูดอะไรมาก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะใจมันไม่ได้อยู่ที่ใจมันไม่ได้ฟังใจมันอยู่การครึงนิ้วที่จริงพูดไปด้วยสร้างจังหวะไปด้วยก็ถ้าทำได้ก็จะทำอันนั้นมันก็เกินไปนะจริงๆการสนทนาการพูดคุยแล้วก็เจริญสติไปด้วยคือมีสติการฟังมีสติการคุยแล้วก็ดูใจไปด้วยไม่ต้องทำตัวให้เคร่งไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องบังคับจิตก็พูดคุยแล้วเราก็ได้ยินฟังรู้เรื่องแต่ว่าก็ไม่ถึงกับส่งจิตออกนอกจนลืมดูใจของตัวอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะของการที่ได้อาศัยสิ่งแวดล้อมมาเป็นเครื่องช่วยตลอดการปฏิบัติพอตอนนั้นก็อยู่วัดสนามในพอขึ้นมาอยู่วัดป่าสุกโตก็การปฏิบัติก็กลายเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าเรารู้จักนะดูแลตัวเองทั้งที่สุกโตตอนนั้นนี่มันก็ชวนให้น่าเบื่อมากเพราะไม่มีอะไรเลยไม่มีบรรยากาศแบบวัดสนามในมีคนผ่านไปผ่านมามีหมู่มิตรให้พูดคุยกันแต่ว่าพออยู่ป่าสุกโตทั้งวันแทบทั้งวันก็อยู่กับตัวเองยกเว้นเวลาบิณฑบาตฉันกับทำวัดมันก็อยู่ได้ด้วยใจสงบเพลินในการปฏิบัติอยู่หลายคนก็มันก็อยู่คนเดียวให้เราพยายามที่จะทำความพอใจให้เกิดขึ้นกับการปฏิบัติให้ได้เป็นการพอใจที่ได้ปฏิบัติแต่ก็ไม่ได้ถึงกับรังเกียจเวลาที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนเพราะว่าการเกี่ยวข้องกับผู้คนก็เป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งแต่ถ้าหากว่าวางใจไม่เป็นมันก็จิตมันก็กระโจนไปเลยนะโจนเข้าหาการคุกคีมันจะสนุกสนานมันจะโหยหาอยู่คนเดียวก็จะโหยหาอยากจะพูดไปคุยอยากจะไปคุยตามกุฏิอยากจะไปมาเจอหน้ากันใจมันกระโจนไปหาอันนั้นเป็นสัญญาว่ามันไม่มีความสุขกับการปฏิบัติหรือว่ามันเป็นอาการของการพยายามหนีตัวเองแต่เป็นเพราะรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งให้เราหันกลับมาที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้เพื่อเชิญหน้ากับทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเรียนรู้ที่จะวางใจ ใช้โอกาสนี้ให้ดีการปฏิบัติใช้ความอิสระที่มีให้เกิดประโยชน์เต็มที่อันนี้ก็จะทำให้เราได้ประโยชน์อย่างมากในการที่จะมาในการมาจำพรรษาที่นี่เมื่อจะเป็นพระหรือเป็นโยมหรือว่าเป็นชีเราก็จะดูแลตัวเองได้อยู่ที่ไหนก็ดูแลตัวเองได้ดูแลจิตใจตัวเองได้ไม่เป็นทาสของสิ่งเราหรือว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกนั่นแหละท่านี้คือเพียงนี้ สัมมาสัมพุทโธภะคะวาธัมมะภะวันตังอะหิวาเทนิสวาขาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมานัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆานาม